Kanariar huartetara eltzen dira initz, Mauritaniatik eta Senegaletik untzitipietan itxasoa zeharkatuz eta hor aste batzuk iragan ondotik, Espainiako penintzulara igortzen dituzte hegazkinez Espainiako autoritateek. Aste edo hilabete batzu berantako heldu dira gure lurraldera, muga iragaiteko xedearekin, beste mundu hobeago baten esperantzarekin. Josune Mendigutxia, Harrera Sareko kidearen ustez, Afrikako beste erresumetatik ere heltzen hasiak dira azken hilabeteetan. Jende asko Malitik etortzen ari da, Malikoak dira, eta perfila berria bat, Mauritaniakoak, horiek eraietzen ari dira, lehenago ez ziren eraietzen, eta orain heldu dire baita ere Mauritaniakoak, eta ez dakit, golpeka etortzen dire, zeti baita ere da raroa, minon bakarra ia denak hori bi perfila hori daukate, gehienak Malikoak. Urtarrilan zehar, 7200 etorkin edu dira Kanariar uartetara untzietan, iazko 6 hilabeteko kopuru bertsua. Pertsona gehienek Europako iparraldera joata dute amets, eta horretarako bidaia jarraitzen dute Espainia eta Frantzian barna.